राम। यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2015 अनुसार 16 अप्रैल 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः कि मनुष्य का उद्देश्य एक बनने से वो साधु भाव चाहे ग्रस्त हो उसका साधन ठीक हो सकता है। इसमें साधु और ग्रस्त की कोई खास विशेषता नहीं है। कुछ विशेषता साधु होने में है, कुछ विशेषता ग्रस्त रहने में है, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा अंदाजा मेरा है। लक्ष्य पूरा बढ़ जाने पर आदमी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हर एक जगह रहता हुआ हर एक परिस्थिति में परमात्मा तो प्राप्त कर सकता है, ये मेरा मतलब है। तो उसमें कहते हैं कि महाराज आपके वो कटु वचन न बोले तो वाणी से चुप रहने पर भी लोगों के व्यवहार से गुस्सा आने पर मानसिक रूप से तो सुनाई लेते हैं, उसे सुन ही लेते तब शांत चित्त में विशेषता आती आता ही है, चित्त में विक्षेप तो आता ही है। तो ये साधक की दशा होती है जी, विक्षेप आता है उसमें अपने उस शांत रहने की बात है। तो कटु वचन जो कोई कहता है तो मनुष्य कटु वचन की तरफ ही ध्यान देता है, इस वास्ते विक्षेप विशेष होता है। साधु के लिए एक बहुत आवश्यक बात है कि कारण की तरफ खोज करे, ये ऐसी परिस्थिति क्यों आई, ये कटु वचन क्यों बोलते हैं, मैंने क्या कसूर किया, कहां पर मैंने गलती करी, ये सोचने की आवश्यकता है। वो कड़वा बोलता है तो हमें नहीं सहा जाता, बन कड़वा बोलता क्यों है। एक बात बताओ, शेर जी ने एक कही थी बात कि गीता जी में जितने श्लोक हैं, उन श्लोकों के अनुसार जीवन बनाना हमें सुगम मालूम देता है, परंतु गीता पर में एक बात हमारे को कठिन मालूम देती है। वो क्या, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च, ये जो श्लोक है जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते और लोगों से वो उद्विग्न नहीं होता। जो साधक है वो लोगों से उद्विग्न नहीं हो, लोगों को उनसे उद्विग्न नहीं हो। तो इस समय है लोगों से हम उद्विग्न न हो, कह जैसे कह शांत रहे, ये तो हमारी हाथ की बात है, परंतु लोगों को उद्वेग हो जाता है वो हम बचा नहीं सके, ये बात कही। तो इस पर आपने विचार किया होगा, साधक संजीव ने इसे विशेष किया, हम लोगों से उद्विग्न न हुए तो वो बात आई, हमारे हृदय में तो हलचल मच जाती है, तो हम उद्विग्न न हुए ये हमारे हाथ की बात है, परंतु हमारे से किसी को उद्वेग हो ही नहीं, ये तो हाथ की बात नहीं है। हमारा उद्वेग और उद्वेग हो जाए, जैसे हम साधु हैं जा रहे एक मोटर पर चढ़े जा रहे हैं, देखो मोटा मोटर पर चढ़े कमे खावे ये हवाई जहाज पर चढ़ते है। अब ऐसे हो तो क्या करे बताओ, कोई बिल में बढ़ जाए कहीं क्या रहे क्या करे, ऐसे उनको उद्योग हो जाता है। तो ये समान बहुत बिजते लोगों, इसका जो अर्थ है मैंने लगाया वो बताओ। साधु संत आपने पढ़ा ही होगा, हमने उसका उत्तर दिया है। तो यशमान उद्विजते लोगो, जिससे किसी को उद्वेग नहीं होता, तो इसका अर्थ हुआ कि लोगों को उद्वेग हो जाए ऐसी वो चेष्टा नहीं करता, अपना ऐसा कोई व्यवहार खराब नहीं करता कि जिससे लोगों को उद्वेग हो जाए। अब लोग जान करके उद्वेग कर लो तो क्या करें, तो कोई हाथ की बात नहीं है। तो गीता ने कहा यशमान उद्विजे लोगो, तो यशमान हम कारण मानते हैं, वो दूसरों के उद्वेष में कारण न बने। तो कारण वो बना ले हम क्या करें, हम नहीं बनते उद्वेग कारण, पर वो बना लेता है। जैसे रात्रि में वर्षा होती हो तो बिजली चमकती है, तो बिजली चमकते ही गदी होती है दुर्लति छाड़ती हो, पर क्या आ गया आफत क्या आ गई है। अब गदी को उद्वेग करने का तो विचार नहीं था बिजली का, अब बिजली से दुर्लति मार गई हो क्या आ गया। अब वो बिजली क्या करे, बिजली का क्या कसूर, ऐसे किसी को उद्वेग हो जाए तो वो क्या करे। क्योंकि ये तो आप अपने बचाव के लिए कहते हो, परंतु जिससे किसी को उद्वेग होना ही नहीं चाहिए ये सागर की बात है। तो उसका उत्तर ये दिया है कि लोकानुद्विज देश है, या लोग से वो उद्वेग नहीं हो गए, तो लोग से उद्वेग नहीं हो गए, इसमें थोड़ी बारीक बात आप ध्यान देकर सुने, लोगों से उद्वेग न हो तो इसमें अर्थ क्या भरा हुआ है कि लोग तो उसको उद्विग्न करने की चेष्टा करते हैं, परंतु वो उद्वेग अपने नहीं होता। तो लोग उद्वेग की चेष्टा क्यों करते हैं कि लोगों को उद्वेग हुआ है, अगर लोगों को उद्वेग न होता तो लोग उसको उद्विग्न करने की चेष्टा क्यों करते। तो जो उत्तर आदमी ये पढ़ा है दूसरे चरण में कि लोग है उससे वो उद्वेग नहीं है, तो लोगों की चेष्टा तो उद्वेग करने की होती है, तो लोगों को उद्वेग करने की चेष्टा होती है, इसके पेट में पड़ा कि लोगों को उद्वेग हुआ है। पीछे सुन लो क्या थोड़ा, मान यशमान नो द्विजते लोको और लोका नो द्विजते से, या जिससे लोगों को उद्वेग न हो और लोगों से साधु को उद्वेग न हो, तो दूसरों को उद्वेग न हो ऐसी चेष्टा तो साधक करता है, फिर लोग उसको उद्वेग करने की चेष्टा क्यों करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उसकी चेष्टा बिना लोगों को उद्वेग होता है, तब न वे साधक के विरुद्ध बात करते हैं। तो लोगों से उद्वेग न हो इसमें लोगों को उद्वेग होता है, ये बात उसे भरी हुई है। नहीं तो लोकन उद्विजे लोग से उद्विग्न नहीं होता, लोग उद्विग्न नहीं होता तो सिद्ध हो गए, लोग तो उद्विग्न करने की चेष्टा करते हैं, तो करते हैं तो खामखा वो बैर क्यों करते हैं लोग। तो यशमान उद्विजते है उस शहरों को उद्वेग नहीं होता, मानो दूसरों के उद्वेग में वो अपनी तरफ से कारण नहीं बनता, ये हो सकता है। अगर ये अर्थ ना करें कि किसी उद्वेग होना ही नहीं चाहिए, तो लोकानुद्विजते या लोगों से उद्वेग नहीं होते कहना कैसे बनेगा। जब किसी को उद्वेग नहीं होता तो लोगों से उद्वेग नहीं होता कैसे कहना पड़ता है। लोगों से उद्वेग नहीं होता इससे सिद्ध होता है लोगों को उद्वेग होता है, इससे सिद्ध क्या होता है कि लोगों को उद्वेग होता है। तो इसका अर्थ यही होना चाहिए कि वो उद्वेग होने की चेष्टा नहीं करता, वो ऐसा आचरण नहीं करता कि जिससे लोगों को उद्वेग हो विक्षेप हो वो करता। ये तो हाथ की बात है, अपने लोगों को खामखा भोजन है बिजली समझ से गति को उद्वेग हो गया, और क्या कर उद्योग कैसे बताओ। मेरे तो काम भी पड़ा है कि आप गाड़ी से क्यों चढ़ो, आप हवाई जहाज क्यों चढ़ो। भाई हमारे में त्याग की कमी है, हम पूरे त्यागी नहीं है, तो और क्या से हो सपोजर से। तो अपने में कमी मानना का हमारे अधिकार है और हमें दिखता भी, हम कुछ झूठ नहीं बोलते, हमारे कमी है। क्यों वो कहते हैं क्यों चढ़ते हो, तो कमी है कि नहीं हमारी, उसकी दृष्टि में कमी है कि नहीं, हमारे में क्यों नहीं है साहब। आप साधु हुए, आपको बेटी ब्याह है, क्यों जाना, कहाँ जाओ था आप, बैठो तो पैदल चलो, फिर गाड़ी में चलो, तो फर्स्ट क्लास में क्यों बैठो, क्या फर्स्ट क्लास में जल्दी पहुंचोगे, उसको बताओ। हम कहते हैं भाई समय हमारा खराब न हो जाए, हम अगर जार व्याख्यान देंगे हवाई जहाज जल्दी पहुंचेंगे, और हवाई जहाज नहीं जाएगा तो बीच में समय हमारा फालतू जाएगा, ये हमारी सफाई दे हम ऐसे ही, तो फर्स्ट क्लास में बैठे बताओ, एयर कंडीशन में क्यों बैठे, क्या थर्ड में जाने से नहीं पहुंचोगे, छोड़ तो आपको लगे उतर ही उसमें लग गया, क्यों करना। अंत में यही कह रहा भाई कम भी है भाई, और क्या बताओ, क्यों वो कहते तुम्हारी कमी है, त्याग में कमी है, तो हम पहले ही कहते हमारे में कमी है, अब क्या कहेगा, तुम उन्हें पड़ेगा और क्या कहेगा वो, तुम्हारे त्याग वो तो यही तो कहना चाहते हैं, तुम्हारे त्याग में कमी है, यही तो कहना चाहते हैं, लोग कैसे बैठा देते हैं, लोग कैसे बैठा देते, आपका मन नहीं लोग बैठा देंगे, कैसे बैठा देंगे, ये उत्तर नहीं है, हमने चाहे कैसे बैठा देंगे, हम उत्तर दे सकते हैं, दे सकते हैं उसमें उत्तर, वो तो उसका तो मतलब तो ये है कि तुम्हारे कमी है, हम पहले ही स्वीकार कर लें कि उत्तर देना पड़े हमें, तो हमें सफाई देने में हम तैयार हो जाएं, पर सफाई देने की अपेक्षा स्वीकार करना उच्च दर्जे की चीज है, सफाई देना उचित नहीं है। सफाई देने के लिए कहा है कि सत्य को धूल से ढकना है, सत्य है उसको धूल के दूंगा, तो सत्य को धूल क्यों देना, तो इस तरह से दूसरों को उद्वेग होता है, तो इसका अर्थ यही करना उचित है कि यशवान लो दूसरे लोगों उससे उद्वेग नहीं होते, अर्थात वो उद्वेग में कारण अपनी तरफ से नहीं बनता, ये उनके हाथ की बात है। क्या होगी क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, मोटी साथी बटे बाबा जी भाई बहुत साथी बटे माल खाते मुझे दुनिया का, अब क्या करोगे आप, मुर्दर जो सब माल मुफ्त में खावे मुर्दा, क्या करोगे, तो इस वास्ते अपनी तरफ से करें किसी को ही, तो शेर जी अपनी साधुता से कहते हैं कि भाई इसका हमारे कठिन पड़ जाए इसमें, और कठिनता नहीं पड़ी हमें, मेरे से किसी को उद्वेग नहीं हो। लोगों ने कहा कि सब जगत को बढ़िया ठगते हैं बढ़िया, पर ये बढ़िया ऐसा है जो बढ़ियों को ठग लिया, इतना मकान बढ़े नहीं आपके लिए, ये मैंने सुना है, सब बढ़िया ठगते हैं, बढ़ियों को ठग दिया, हाँ जब बढ़ियों का ठगू ठगों का ही ठगू है, कितना मकान बना लिया, ये तेज है बढ़िया, तो बढ़िया में तेज ही है, ऐसे निराले से ठगो वैसा ही उद्वेग हुआ है मकान देखा तब तो कहे अब मकान न बने तो कहाँ रहे साहब, तो अब ये उद्वेग हो जाए कैसे पता उसे, तो इसका अर्थ यही है ठीक कि वो उद्वेग करने का भाव नहीं रखता, लोग दुख दे कुछ भी करे वो उद्वेग न करे, ये बात बैठने ठीक बैठा, पर लोकानुद इस पद में पड़ा है, लोग उद्वेग चेष्टा क्यों करते हैं, कुछ उद्वेग हुआ है ना उनको, तो शिक्षित होता है उद्वेग तो होता है, वो कारण नहीं बढ़ता, यही अर्थ ठीक बैठेगा, बैठे ना बैठा था अर्थ बैठा रहे ऐसे कई चीजों का गीता के उसमें हमें अर्थ ठीक नहीं मिला, तो वो अब मिल रहा है, गीता की टीका लिखते समय हमें अर्थ नहीं मिला था, वो टीका का अर्थ अब मिल रहा है, हमारे समाधान हो रहा है, इस बात से दूसरा लिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब कितना समय रहेगा, कितना लिखा दें, कितना लिखा जाए, कितना नहीं, परमात्मा ने हम तो अपनी सफाई देंगे। गीता में बहुत अर्थ भरा हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात क्या है कि हम देखते हैं तो हम गीता जानते हैं, ऐसा भान होता है हमें, मैं गीता जानता हूँ, परंतु गीता पूरी जानता हूँ ये नहीं आता है कि पूरी जान ली मैंने, ये नहीं आता है। बहुत बाकी है, क्योंकि हमारे को दिखता है ना, साधु संजीवनी लिख दी, लिखने के बाद भी कई बातें हमारे को दिखती है, नई नई दिखती है, तो इसे मालूम होता है कि गीता में बहुत अर्थ भरा हुआ है, बहुत अर्थ भरा हुआ। तो ये एक बात बताऊ आपको, साधु संजीवनी नहीं आई है, वो साधक संजीवनी नहीं आई है, और दूसरी किसी टीका में भी हमने नहीं देखा है। अब मैंने सब टीका देखी नहीं है, संस्कृत की हिंदी की टीका आती है, अंग्रेजी टीकाओं का अनुवाद हिंदी में वो मैंने देखा है, तो देखने की रुचि रहती है, कोई गीता कहता है तो वो जाने की, सुनने की रुचि रहती है मेरी, खुद ही जानकार हो तो जरूर गीता जानकार है उनसे लेंगे, सब चार देता है, कुछ कुछ हमें सीखेंगे। तो लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो जो निष्ठा कहा वो भागवत में योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, तो भक्ति योग की निष्ठा नहीं कही, दो निष्ठा भगवान ने कही। तो इसका उत्तर हम देते थे कि भाई वो उसकी खुद की निष्ठा नहीं है, अब की खुद की तो ज्ञान योग से कर्म योग से होती है, और वो भगवान के परायण होता है तो भगवान निष्ठ होता है, तो वो खुद की निष्ठा नहीं है, ये उत्तर हमने दिया। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, कि वो भगवान निष्ठ होता है ना, उसकी खुद की निष्ठा नहीं है, भगवान के बल साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, दूसरी जगह साधक साधन करता है, साध्य परमात्मा होते हैं, उनके साधन भी भगवान साध्य भगवान, साधु समझ बात समझवा भी। पर अब एक बात नहीं समझवाई, वो क्या है कि लोकेश में द्विविधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, ये लौकिक निष्ठा है, दो भक्त निष्ठा है, वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है, क्योंकि लोकेश में लोकेश शब्द का, और यहाँ ही नहीं 15वें अध्याय में द्वाभिमुख पुरुष लोके, दो पुरुष लोक में है, खर और अक्षर, उत्तम पुरुष तो अन्य, तो हमारा ठीक बैठता है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, लौकिक नहीं है, परमात्मा लौकिक नहीं है, अलौकिक है, तो खर साक्षर लौकिक है। अब शंका आती कि लौकिक कैसे है, आत्मलोक जैसे शरीर तो लौकिक है, परंतु तो आत्मलोक कैसे है कि आत्मा चेतन है, ये जड़ है, ये लोगों में देखने में आता है, जड़ चेतन तो देखने में आता है, ईश्वर देखने में आता है क्या, ईश्वर को तो आप मानोगे ही जान नहीं सकते। वेदांत के ग्रंथों में विचार का विषय तीन बताया है, जग जीव परमात्मा, जगत का जानना, ईश्वर को जानना और जीव को जानना। विचार का विषय क्या है, जगत और जीव और ईश्वर, ये जानने का विषय है, विचार करने पर ईश्वर जानने का विषय नहीं है, ईश्वर मानने का विषय है, जानोगे कैसे, तो हम जानेंगे किससे, शास्त्रों से, संतों से, ईश्वर के अगर कोई जानने वाला है तो शास्त्र है, अथवा जो भगवत भक्त है उनसे हम जानते हैं कि ये भक्त है, उनमें विशेषता आ गई तो भगवान है, तो वो जानने में नहीं हो तो मानने में आया, हम किसी को महात्मा मानते हैं तब न मानेंगे, जिस शास्त्र में लिखा उस शास्त्र को मानेंगे तभी तो विश्वास होगा, तो विश्वास के बिना है ही नहीं, तो बिना विश्वास भक्ति में नहीं मिलते बिंदव राम, राम कृपा बन जीवन स्वप्न, स्वप्न जीवन है विश्राम, तो बिना विश्वास विश्वास करना पड़े भगवान पर, तो विश्वास आप करोगे ये आपकी निष्ठा नहीं है, विश्वास है। लोग कहते हम अंधविश्वासी नहीं है, विश्वास अंधा ही होता है, विश्वास की आंख नहीं होती, आंख होती है और विश्वास नहीं होता, आंख से देखते विश्वास क्या हो, कि ये थम्बा है कि पंखा है, इस पर विश्वास क्या करें? दिखता नहीं यार ईश्वर है, अब पंडित दिखता नहीं। मैं कहता हूँ ये बजरंगा गाने वाला है, ये क्या पता? तो हम किसी को कहते कोई मान ले, क्योंकि स्वामी जी कहते थे गाने वाला है, शिवाय उसके पास क्या पता पड़ेगा? दिखा नहीं ईश्वर, ये गाने वाला दिखता है, मेरे कहने से मान लेंगे गाने वाला है, कीर्तन करने वाला है, तो ये तो विश्वास ही होगा। तो ऐसे ईश्वर है ये केवल विश्वास का विषय है और ये अलौकिक है। एक बात सिद्ध होगी ना, अब इसमें विचार किया तो संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें बात मिली कि ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों है साधन और भक्ति योग है साध्य। ये सिद्ध हुआ। अब ये बात है नहीं साधु संजय में कह जाओगे, अब दिखता है मैं बिल्कुल ठीक है। ज्ञान योग से आत्मज्ञान होता है, तो अज्ञान योग का अर्थ हुआ अपने स्वरूप का बोध, और कर्मयोग से सिद्ध हुआ संसार, तो कर्मयोग से संसार के लिए उपयोगी होता है और ज्ञान योग से अपने लिए उपयोग होता है, आप बोलो तो आप स्वरूप में सिद्ध हो जाता है। परंतु भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोग होता है, भगवान में भी एक कमी है, भगवान की कमी तो दुनिया को उद्धार करने में मामूली नहीं है कमी, वह कमी भी उद्धार करने से क्या कमी है कि प्रेम के वश में हो जाते, तो प्रेम के वश हो जाए नार पीयूष नर सकल गुसाई नाचे नर मटक सिधनाई, तो भगवान भी वश हो जाए प्रेम के, तो प्रेम के वश हो जाए तो प्रेम भक्तों में है तब तो भक्त प्रेमी भक्त ऐसे नहीं चाहते भगवान हमारे वश में हो जाए, भाई तो भगवान के वश में होते हैं, भगवान भक्त के वश में होते हैं, क्यों? भगवान ने कहा ये था माम प्रबद्यन्ते तां सति भजाम्य हम। एक कथा सुनी थी वो आपको कही है मैंने, कोई कथा कह रहे थे रामायण के, वो मैंने कहाँ कहते कौन कहते ये याद नहीं है, मगर वो प्रसंग याद है। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि भगवान में एक कमजोरी है, उसको भगत जानते हैं तुझे को पता नहीं है। भाई घर की बात तो घर का आदमी जान, दूसरे क्या पता। तो भगवान में एक कमजोरी है कि वो कमजोरी अगर आपको मालूम हो जाए तो पकड़ लो भगवान सो नहीं करेंगे। फिर जैसे बड़े बड़े अफसर होते हैं वो अपने व्यापार को जैसे उनसे परमिट चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं हमारे व्यापार मिल जाए, तो वो मानता नहीं, तो उस स्त्री को जा करके वो गाली देते हैं, सिद्ध करते हैं, स्त्री हो जाए उसमें राजी तो स्त्री कह दे तो वो मान ले बात तो हमारे व्यापार चल जाए। गांठों है ऐसे भगवान की भी कमजोरी है, तो उनकी कमजोरी क्या है? ये भक्ति के वश में होता है भगवान, भक्ति और भक्ति के वश में हो जाते हैं भगवान। तो भगवान को वश में करना हो तो भक्ति करो अथवा भगवान भक्तों की सेवा करो, क्योंकि ये भगवान ये नार दबेगी यहाँ दब जाएंगे वो चू नहीं कर सकेंगे। तो एक मान करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, तो क्या है हमारे दूसरी गति ना केवल भगवान को ही हम चाहे, और किसी का शरीर का विद्या का बुद्धि का ज्ञान का वैराग्य का त्याग का कोई हमारे में सहारा नहीं, मन में सहारा केवल भगवान का है, तो भगवान फिर चू नहीं करते। एक मान करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन, तो ये भगवान को पकड़ने का उपाय है। एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम सातन तुलसीदास। तो चरित्र में अपना चरित्र भगवान ने लिख दिया, कितनी विशेष बात है। तो भगवान इसमें कमजोर है, तो कमजोर तो वो कमजोरी का कैसे पता लगे? तो घर भेद उसे पता लगे, घर का भेदी लंका ढावे, घर का भेदी लंका ढावे, तो घर का भेदी होते हैं ना भक्ता भक्त होते हैं, घर के भेदी होते हैं, उनको मालूम है कि भगवान कहाँ कहाँ है। तो क्यों होता है कि वो अनन्य भाव से हुए और अनन्य भाव से भगवान सब कुछ कर देते हैं। राम जी ने सुग्रीव के लिए कलंक सहा कि छिप कर मारा बाली को चला के, तो भक्तों के लिए भगवान कलंक सहते हैं। क्षत्रियों के महान युद्ध में सारथी बने, जो सूत का काम है क्षत्रिय का काम नहीं है, शल्य को सारथी बना तो बड़ी ही प्रार्थना करी तो बड़ा, नहीं तो सही नहीं बनता, फिर भगवान वापस ही बन गए। तो भगवान में एक विलक्षणता है कि वे भक्त के वश में हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं भस्म में, कि वो पहले भगवान के भस्म हो जाता है। तो भस्म हो जाए ये था माम प्रबद्धंति तांस्तथे भजाम्यम, जब वो भस्म हो जाए भगवान भस्म कैसा नहीं हो, तो वो सर्वथा भगवान परायण हो जाता है। सुख मिले दुख मिले कुछ न मिले कुछ भी हो, वो भगवान पर अटल विश्वास ही रहता है। अगर अपना मतलब सिद्ध नहीं हो तो भगवान से नाराज हो जाए, वो भगवान का भक्त नहीं है, वो अपनी कामना का भक्त है। हम कामना पूरी हो तो भगवान को माने नहीं, कामना नहीं जाएगा मेरी, तो ऐसे तो सभी आदमी है, तो भक्त क्या हुआ, कम भक्त है वो। भक्त वही हो जाए भगवान के अधीन हो जाए। तो भगवान विचार का विषय नहीं है, भगवान श्रद्धा विश्वास का भक्त है। तो श्रद्धा विश्वास है उसके लिए पहले कर्मयोग करो, ज्ञान योग करो, तुम्हारी मर्जी। मनुष्य जीवन है वो सबसे बढ़िया क्यों है, कि ये संसार के लिए भी उपयोगी हो जाता है और अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है और भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाता है। तीन के सिवा तीसरा ही नहीं कोई। आप बताओ, एक भगवान की दुनिया है, एक भगवान स्वयं है, एक भगवान का भक्त है, जीव है। जीव तो अपने अपने लिए उपयोग कब होगा, जीवन मुक्त हो गया, अपने कोई जरूरत नहीं रही, तो मुक्ति हो जाए अपने लिए उपयोगी हो गया। और कर्मयोग उदार होता है, सभी सेवा करता है तो संसार के लिए उपयोगी होगा, और भगवान से प्रेम करे तो भगवान के लिए उपयोग हो जाए। शेर जी ने अर्थ किया था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और पापों से मुक्त मैं कर दूंगा तो सब तरह से शरण हुआ तो भक्ति का काम, और सब पापों से मुक्त करना भगवान का काम, और प्रेम दोनों का काम, भगवान प्रेम भगत से करे, भक्त भगवान से प्रेम करे, ये दोनों का काम। तो दोनों का काम है तो भगवान के उपयोग तो मुक्त हो जाओ। इस बात के लोग कहते हैं भगवान मुक्ति देते हैं भक्ति नहीं देते, पेट्रोल लगाते हैं भक्त लेने से भगवान को बस में होना पड़े, इस वास्ते भक्ति देते नहीं, तो ये बात है नहीं। भगवान ऐसे कमजोर नहीं है कि हमारे ऊपर थाप लगा देगा कोई तो कमजोर नहीं। भगवान का स्वभाव परम दयालु है, भगवान के समान भगवान का ये और कोई जुड़े का है नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं तुम तुम्हारे सेवक, एक आप और एक आपका सेवक है, तो लोग एक मानते हैं। ये तो रहित जगत उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। परंतु सेवक होता हुआ ये ना मानता कि मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा हूँ, भगवान के बरोबर हूँ, मानता ही नहीं। तो बात क्या है, भगवान है वो भक्ति क्यों नहीं देते हैं, कि भला आदमी दूसरे को बस न करना नहीं चाहता, तो भले के श्रीमोल भगवान है तो अपना दास बनाने में लज्जाती है। निर्लज वह जगह सभा में सभा में चेला बना है, सब चेला बन गया हमारे, सब चेला निर्लज जात में रखा है, तो भगवान कैसे कैसे बना हुए। वो भक्ति मांगता है तो देते है, जैसे होगा तुम मानो सिद्धि सब मान लो। तो काल कृष्ण जी विचार करते हैं तो भक्ति आप कही, अपनी भक्ति देने की नहीं कही, सब सुना दो, सब सुना दो, खड़ा हो जाए। तो क्या क्या देना, क्या बताओ, तू सिद्धि ले ले, सिद्धि ले ले, ज्ञान ले ले, बैराग ले ले, भक्ति ले ले, सब ले ले, पर भक्ति अपनी जनन कही, भक्ति जनन नहीं कही। तो भक्ति मांगी तो भगवान खुश बहुत हुए, तुम भक्ति कैसे मांगे और कैसे हुई। हाँ, और तुमने बात चतुर हो इस बात तुम मांगी तो भाई ज्ञान विज्ञान सही से नहीं, तू जो मांगे सो दूंगा, फिर मैं मान ले। जब काम करे भी कितना सब कुछ दे दे तो क्या बात है, तब क्या मांगे इसे। सब देने का भक्ति देने की नहीं कही, तो दूसरे ने मातेत बनाने भले आदमी को शर्म आती है, तो मेरा चेला बन जाओ, तुम मेरे आ जाओगे, मेरी सेवा करो, आप बात कहने रही है क्या? तो भगवान ने शर्म आवे क्या? तो भक्त का काम है कि भगवान की भक्ति करे, इस बात की भक्ति निर्लज थोड़े ही भगवान, शर्म बाहर आ रही है ना, तो शर्म आवे इस बात की भक्ति तो खुश बहुत हो, तुम बड़े चतुर हो, का है बात है वश वरदाना है, सुनो भाई जैसे परम सयाना काहे न मांगे अश वरदाना, तू बड़ा सयाना बड़ा होशियार है, तो ऐसा वरदान मांगा जो मैं नहीं दिया करता हूँ। हाँ सब सुखान भगत के मांगी, तो भक्ति का इतना दर्जा है, तो हमारी ये बात ठहर जाती दो लोकेश और दो अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर है ही, इसमें अक्षर इसमें आत्मा अक्षर है और ये शरीर अक्षर है, परमात्मा शब्द अक्षर है और ये संसार अक्षर है। हरि यथे का पुरुषोत्तम स्मृता महेश्वर अस्त्यम बना पर भगवान ने दूसरे में, तो ये बात हमारे पहले समझ नहीं आई, अब और आएगी। अब मैं तो कह देता हूँ मेरी उस प्रगति खराब समझो, कुछ अच्छी समझो, उसको मर्जी है उसे समझो, तो मेरी थोड़ी गलती है मेरी, वो क्या है कि भाई कुछ दिन जी गए तो भगवान की प्राप्ति शुभता से बता दूंगा, ये अभिमान होता है, ये मेरी गलती होती है, और मेरी उद्दीपता से कह देता हूँ। तो वो बात आप ध्यान दो, तो पहले के व्याख्यान व्याख्यान दोनों मिला हुआ था पता लग जाएगा, नहीं तो नहीं तो गल खोल गुड़ खड़े एक भाव पुस्तक नहीं नदी में नदी में रहना रोटी बहुत विचित्र बात है, बहुत अद्भुत बात है, यार भगवान बहुत सुलभ है, परंतु सुलभ कब है जब आप त्याग करो। इस बार कल परसों मैंने कहा था ना, त्याग कृष्ण होता है, आसक्ति कामना का त्याग इसमें कृष्णता होती है, भगवान की प्राप्ति में कृष्णता नहीं है, भगवान तो सबको मिले हुए सब में है, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सर्वभूता नाम दृष्टि, अब हृदय में तो भगवान नैरे से नैरा नजीक से नजीक भगवान है, जितना आप खुद अपने नजीक नहीं हो, आप खुद आप अपने नजीक नहीं हो, इतने नजीक आपके भगवान है, अब सुन गोपिकाएं कहती है नखलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, अखिल देही नाम अंतरात्म दृक, अंतरात्मा को देखने वाले हो, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तय एक सचेता सब कर परम प्रकाश जो रावण आदि ईश्वर परम प्रकाश, जीव से आकार होता है ना, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तय एक सचेता सब कर परम प्रकाश, जीव को प्रकाश करने वाले सब कर एक प्रकाश रावण आदि अधिपति सोई, तो ऐसे श्रेष्ठ है तो मेरा भगवान प्रमाण मिलता है सब भगवान ऐसे है, तो भगवान बहुत विलक्षण है, उमा राम स्वभाव जिन जाना सारे भजन कह दिया जाना, भगवान स्वभाव जान ले तो उसे और तो मन लगेगा ही नहीं, उमा राम से तो हेतु जब माए गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं है, ऐसा ही तो हमारे भगवान है, गुरु पितु माता बंधु कोई गुरु भी नहीं, जो गुरु की महिमा करे गुरु की महिमा करे, तो गुरु बनने की शौक है इस बात करे भगवान गुरु बना ले, पर राम जी के समान हित करने वाला गुरु भी नहीं है, अधिक से अधिक गुरु गुरु की महिमा अधिक गोविंद थे, और गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसी लागू उपाय कि बलिदारी गुरुदेव जी गोविंद ये बताए, तो गुरु जी की बलिदारी गुरु बढ़ाए भगवान से भी, गुरु की महिमा अधिक गोविंद थे, मन कब है कि जब दोनों खड़ा हो तब है, खड़ा तो होगा गुरु की महिमा, हाँ तुम चेहरा बढ़ जाओ चेहरा बढ़ जाओ, ठगाई है धोखेबाजी है गुरु, तो गुरु के में दोनों खड़ा किसी लगो दोनों खड़ा किसी लगो, तो गुरु के गुरु करे तो इस बात तो दोनों खराब नहीं हो जैसे गुरु की महिमा कर दे, वो तो बस ठगाई है, धोखेबाजी है, विश्वासघात है, फायदे की बात नहीं है। लोग समझे यही है बहुत धोखे में। आज किसी एक भाई ने पूछा मेरे को, मेरे बहुत संदेह महाराज, मैं तो देखता हूँ माइयों को नमस्कार करो आप, ऐसी सरल चित्र से बात पूछी कि महाराज गुरु महाराज मैंने पहले बना दिया, अब उन्होंने बता दिया मेरे को, जब बता दिया अब मेरा जब उधर करता नहीं, ध्यान नहीं करता, तुम्हारे बड़ी हस्तल है क्या करूं। गुरु जी की महिमा, गुरु ने बताया मंत्र, उस पर मेरी इतनी श्रद्धा नहीं, भगवान के नाम पर श्रद्धा, तो गुरु में और श्रद्धा करूं तो मन में बड़ी हलचल होती है कि मैं गुरु विमुख हो रही हूं, मैं अब क्या करूं। तो मैंने बात कही, मैं इतनी राजी हूँ, आज मेरी शंका बढ़ गई, मैं तो भाई तू तो एक माला गुरु के वाक्य दे मंत्र जप ले, तुझे हरदम राम राम कर ना लोगी, दो बात पूछनी हाँ, नहीं तो छूट जाए कभी तू क्या करना। तो भाई यू कर, दो तीन दिन का बदनाम पहले ज्यादा रख, किसी दिन छूट जाए तो काम लेना, फिर उसको फिर भी उसको पूर्ण कर देना, पर इससे उसको रात पहले से बना। बड़ी खुश हो गई, इतनी खुशी चली गई, खुशी बहुत हुई, वो खुशी आई, मैंने भी बहुत खुशी आई, कहते मेरे हलचल थे मिट गई, वो बहुत बड़ी बात है। इन्हें तो क्या कहे तुम गुरु से मारे कोई भाई चले बन जाए, अर्चन पड़े तो वो तो गुरु हो, हम सतगुरु हो, वो गुरु बना दे हमें, वे गुरु है हम सतगुरु है, बतला दो। ये बात है महाराज, तो भाई राजी बहुत हो गए, अर्चन मिट गई ना, साध्य है, है और ज्ञान और कर्म योग दोनों साधन है, साधन है। पर ये ज्ञान मार्ग वाले सुन नहीं सकते, ये बात सुन नहीं सकते, ये है ऐसी बात, क्योंकि आप संसार का तो उपकार करो, अपने को बोध हो जाए तो आपकी क्या गरज रही, क्या आवश्यकता रही। इस बात से कुरुवंती अहेति आत्मा रामास्त मुनि, आत्म राम अपने स्वरूप में रमण करते हैं, आत्मा रामास्त मुनि निर्ग्रंथ था, जिस ग्रंथि भेदन हो गया, शास्त्रों से ऊंचे उठ गए, उरुक में कुरुवंती अहेति भक्ति, अहेति भक्ति करते हैं। अब भगवान भक्ति करते हैं तो क्या लेंगे, क्या इच्छा है भोले बाबा की, कोई कमी है उनके, कुरु अहेतु की भक्ति, क्यों इतम भूत गुण हरि, भगवान ही ऐसे अब क्या करे। तो ये बात ग्रंथों में मिलती है, मैंने कही था आपके सामने कई बार कि ग्रंथों में बातें लिखी है कमी नहीं है, परंतु जब तक हम ठीक विचार नहीं करें तब ग्रंथों की बात समझ में नहीं आती, अगर समझ में आने पर ग्रंथों में मिलती है। आप तो भागवत की बता देंगे, ऋषभ देव जी के भक्ति के विषय में बता रहे हैं। इतिहास में सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गवाम परम गुरु भगवत ऋषभाख्य विशुद्धा चरितम ईरितम भुंसाम समस्त दुष्चरिता विहरणम परम महामंगलायनम इदम अनुश्रद्धया उपचितया अनुश्रणोति आश्रावयति वा अवहितो भगवती तस्मिन् वासुदेवे एकांततो भक्तिरनयो समानुवर्तते। ये तो भक्ति की बात बता दी। अब बताते हैं यस्यामेव कवय यस्याम भक्त्याम यस्यामेव कवय आत्मानम अविरतम विविध वृजन संसार परितापोपतप्यमानम अनुसमनम स्नापयंत सयैव परया निर्वृत्या ही अपवर्गम आत्यंतिकम परम पुरुषार्थम अपि स्वयं आसादितम अपि। परम पुरुषार्थ ले लिया, संसार सबसे दुर्लभ तत्व को प्राप्त हो गए। आत्मानं अविरतम विविध संसार परितापो पापों से नष्ट हो गया, संताप से नष्ट हो गया, उनको तृप्त कर दिया, दूसरों को दिया, स्नापयंत मनुष्य दूसरों को भी संसार ताप से स्नान करता, गंगा जी के स्नान की तरह करा देते दूसरों को भी, और खुद भी कृतिकृति है, कुछ प्रणाम है नहीं। नैव पर्या निवृत्या ही अपवर्गम आत्यंतिकम परम पुरुषार्थम अपि नैव आद्रियन्ते। परम पुरुषार्थ जिसे तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, ऐसा होते हुए भी उसका आदर नहीं करते। भक्ति सर्वार्थ भगवान में आने से सर्वार्थ पूर्ण होते हैं, उसे पूर्ण नहीं होते, जो पूर्ण मानते नहीं। ये निर्विंदास विमुक्त मानिना त्वयस्त भावात विशुद्ध बुद्धया आदि यकृत श्रेण परम पदन तत्व पतन के दो अनादृत युग कृष्ण डंग गया। आपका आज हम पसंद नहीं किया तो कृष्ण केवल बोध लब्धे क्लेश रहे कैसा मसो क्लेश रहे विशेषित नाने तथा स्मूल प्राप्त गाते नाम। जैसे सिटी ने कूटे तो निकले दाना, मैं टुकड़े अगर तांतड़ कूटे क्या है पसीने निकले और निकले गया। जाती है भक्ति मदिष्य थे प्रभु, जो भक्ति छोड़ करके क्लेश करते हैं कौन क्लेश लिए विशेष। राजन फकीर गुरु अलम भवताम यदूनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वचकिं करो वह अस्त्वैवमंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति कर्मचित् स्मन न भक्ति योगम। मुक्ति देते हैं भक्ति योग नहीं देते तो लोग अर्थ लगाते हैं कि भक्ति में भगवान को वश में होना पड़े। अरे वश में तो परतंत्र हुए भगवान में तो मस्ती आ जाए, प्रेम को देख करके शुभ शुभ कर देखे भगवान की भक्ति हो रहे वो नाचे जो भगवान शिव शिव ने देखे आनंद आ भगवान ने तो परमस्तरा दुख होते उसको। ये नहीं है वो ईशान माती है, माती है बहुत विदिष्ट बनती है, विदिष्ट बात है अलौकिक बात है, हमारी समझ में नहीं आती। मतलब अभी अभी अभी कर रहे हैं देख के माँ है भक्ति है जी, तो माँ साथी होगी, बेटी बेटा माँ आगे तो बेटा रह गई छोड़कर रहेगा माँ बिना। परंतु ये वो ज्ञान मार्ग नहीं मानते, देख रहे तो भक्ति में माँ गई है यही तो बस बात, बिल्कुल बात है। तो बहुत विचित्रता है भगवान की भक्ति में, बहुत विचित्र। ज्ञान मार्ग वाले गीता जी को बहुत मामूली समझते हैं, गीता विशेष वर्णन नहीं है तत्व का, विशेष वर्णन नहीं है गीता। हमें गीता में बहुत लगते हैं, अपनी अपनी निष्ठा है, अपनी बात है, हमारी तो सब का बहुत विचित्र था। अच्छा तो इसमें एक विषय में शांत चित्त कैसे रहे, भीतर में तो चुप रह जाए, कोई कठोर कहता है बोलता है चुप रह जाए तो ऊपर से तो चुप रहे, भीतर में तो हाजिर हो जाती है। तो भाई ये साधक की बात है, भगवान को पुकारो हे नाथ, जहाँ अपना बल न चले तो वहाँ अपने बलवान को पुकारो। जैसे गजेंद्र किया अल्प अपना बल भर जो नेक श्रे नहीं काम, निर्मल बलराम पुकार देना सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, तो निर्बल हो जाओ भाई। ये निर्बलता है कि ऊपर से चुप भी रहे पर बीच में खलबली मच गई तो सह तो नहीं सके ना, असर हो गया ना हमारी। तो ऐसे भगवान पुकारो तो भगवान सब कर देते हैं। भगवान महाराज मशक ही करे विरंसी बल, अरे अजय मशकते हीन ब्रह्मा जी को मच्छर से छोटा बना दे और मच्छर को ब्रह्मा बना दे, असमर्थ गंगा ऐसे समर्थ भगवान को श्रेष्ठ पुरुष भगवान का भजन करते हैं। तो ये विशेष बात हमें गीता से मिली, ऐसी मिलती है ऐसी मिलती है, अलग अलग बातें मिलती है गीता जी। कितना गीता मार्ग भरा है जिन्हें कोई पालवार नहीं हो रहा, बहुत विचित्र। अच्छा दूसरी बात पूछते हैं, आपने कहा गृहस्थ को हो या महात्मा एक उद्देश्य पर स्थिर नहीं रहता, परिचित मित्र संबंधी लोगों की कर्तव्य समझ किस प्रकार प्रतियों में उलझ जाता है, किस तरह से उलझ जाता है, क्यों नहीं रहता एक बात पर। एक दृढ़ निश्चय अपना नहीं है, अपने एक निश्चय कब नहीं रहता है कि जब दूसरी इच्छा होती है, दूसरी आवश्यकता समझता है तब एक बदलता दृढ़ तब रहता है कि सबसे बड़ी यही चीज है इसे अपना कल्याण करना है। कि किस तरह उलझता है, किस तरह क्या स्त्री की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, धन की इच्छा है, मान की इच्छा है, शरीर में आराम की इच्छा है, ये जो सुख है इच्छा है, लोग मेरे अनुकूल हो जाए ऐसी इच्छा है, ये इच्छा है, इसी उलझन हो जाता है। मनुष्य की दूसरी वो स्थिरता एक उद्देश्य में जो स्थिरता नहीं है तो ये प्रलोभन आते हैं सामने। एक प्रलोभन हो गया निंदन तो नहीं की बात, निंदा करे ऐसी बात, प्रशंसा करे, स्वास्थ्य रहे, स्वास्थ्य चला जाए, धन आ जाए, धन चला जाए, लोग तिरस्कार करे, सत्कार करे, हमें मतलब नहीं इसे, हमें तो भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से मतलब है, ऐसा एक बात ही दिल रह जाए, उससे फिर दूसरी बातें हो जाती है। दूसरी देखो हमारे कितम बात मिले जो साधु सजे नहीं बता, एक बात और याद आ गई, मत चित्ता मदगत प्राणा बोध यंत्र परस्परम कथ यंत्र समित्यम तुष्यंति से रमंति से भक्त हुआ ना छबरा का ही भगवती मत्सिता भगवान में चित्त है और मदगत प्राण, मदगत प्राण है मेरे गति है, दोनों अर्थ होता है, जीते ही मेरे लिए है और सब चेष्टा मेरे लिए करता है, प्राणों की चेष्टा सब होती है, तो मत्सिता मदगत प्राण दो दो खुद की हुई। अब बोध यंत्र परस्पर मिले तो एक एक बात वही करे, सुनने वाले तो कथ यंत्र कथन करे, दो बात और इसका फल जाओ कि तुष्यंति से मंदिर से तुष्ट होता है, श्रवण करते हैं, मस्त होते हैं, कोई इच्छा नहीं और आनंद करते हैं, इसमें कभी बात करते हैं, कभी सुनते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी कीर्तन कराते हैं, कभी कथा सुनते हैं, कभी कथा सुनाते हैं, परस्पर लपमाना पुनंती पितरानंद परस्पर बात करते हुए पितरों का उद्धार करते, देवताओं का उद्धार, सनाता से भूर भवती पृथ्वी सनात हो जाती है भक्तों से, कैसे भक्त होते जो मस्त रह जाते हैं, ऐसे तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम, ऐसा ते भेद असंख्य बुद्धि योगे तिवान सुनो, बुद्धि योग सुनो दूर नहीं, बुद्धि योग धनंजय, बुद्धि योग ना कर्मयोग का है तो कर्मयोग मैं दे देता हूँ, उसको कर्मयोग करना नहीं पड़ता, और तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाश्याम ज्ञातम भाषो ज्ञान दीपेन भाषोता ज्ञान दीपी को देता हूँ, तो ज्ञान योग कर्मयोग भगवान दे देते मुफ्त में, करना ही नहीं पड़ता, तो हमें पता नहीं गीता टीका लिख दी गीता कहते कहते सफेद बाल गया समझ में नहीं आप हिसाब का भगवान ने, तो बोलो भक्ति से कितना लाभ हो जाए, ज्ञान योग मिल जाए, कर्म सब मिल जाए, और कागुषण जो तुम ये अनुवादिक शरीर सब कुछ ले गए भक्ति क्यों लो तो कैसा बना कह तुहार मलम में जाना, और कितना बोला कड़वा ऐसा बोला महाराज, राम रावण लाल दस सपत थारे बाप नहीं सौगन जी पहले चरण दुआ तो चढ़ूंगा नहीं, अब राम जी के सामने राम रावण यान दर्शत शपथ साची को जब लगन पाए पखारी हो तब लगन तुलसीदास नाथ पकवा तार उतारी हो, बस मेरे बारे तरंगा ये लक्ष्मण जी चीर मारे ये दुख लगे आपके संग आता हूँ ना कि ये सच नहीं ये मार दी मैं जाऊंगा, परंतु जब तक मैं पावन पाऊँ कितनी विचित्र गोस्वामी जी महाराज मन विचित्र लगे, अब इस बात को कौन जाने, अब बात मारवाड़ी है कहीं था आण दुआई फिर राजा की शब्द नहीं होगा, राजा की आण दुआई वगैरह हाँ दूसरे शब्द हुए तो राम शायद राहुल यार मैं आपको राजा मानता हूँ, दूसरी राजा नहीं मानता, राम राहुल यार दशरथ शब्द गोस्वामी जी शब्द बहुत गृहेश धरे हुए, कितनी मर्यादा जानते कैसी मर्यादी भाषा है, राम राहुल यार दशरथ शब्द सब साची को तो ऐसी बातें गीता में रामायण में भरती है, बड़ी रूप से तो करिए आप जो सोचो जो रत्न मिले बना रत्नाकर में डुबकी लगा दी रत्न मिले रत्नाकर है, ऐसी बात कितना अर्थ भरा है राम राम राधो हुई है, ऐसी विचित्र गीता में तो कहाँ अर्जुन होती है, वो अर्जुन सबका कारण है, कुछ उसको राग है आसक्ति है सांसारिक सुख की इच्छा है, ये खास है अर्जुन, अब किसी को कैसे कैसे अर्जुन जाती है प्रमाद वश मोह वश हम कहां कहां अटल जाते हैं, इसका सूक्ष्म विषय वगैरह कहां कहां अटल जाते हैं, आराम में, भोग में, मान में, बड़ाई में, इस बात से जाते कंतर सहजना तहर सहज क्रिया करे मान बड़ाई गिर को तुरंत दूर दिए, इस बात से जाते मन में जब तक कुछ भी भगवान के सिवाय राग है वहां अटल जाते, भगवान में एक प्रेम हो फिर ठीक हो जाएगा, फिर कोई परवाह नहीं, निंदा करो प्रशंसा करो कोई आदर करो चाहे कोई निरादर करो, धन आओ चाहे नहीं आओ, स्वास्थ्य रहे चाहे सही रहे, बीमार जाए ठीक हो जाए, मर जाए चाहे जीते रहे, एक अटल भगवान ही हमारे प्रेम है सब कुछ। तो जब वो भगवान है मेरे लिए तो भगवान के थे मेरे लिए भगत है, ये था वहां पर बहुत ग्रंथ, तो ऐसे बहुत सी योजना है। कई कोई ब्राह्मण का कारण मानता है, कोई कहता है ईश्वर ने ऐसा ही पैदा किया, कोई कहता है काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, समय ऐसा ही है क्या कलयुग आ गया, लोग ऐसे ही हो गए, सरकार का कानून ऐसे ही बन गया, हम क्या करें, हमें भाग में ही नहीं लिखा है, उलझा है सभी, ये सब फालतू है, भाग में लिखा कोई प्रारंभ थोड़ा ही है, हमारे भागवत महाराज राम जी का नाम नहीं ले सका मुंडिया वो सौमन तारो है वो तोल मिली है अटकल अपनी लगाते हैं, कुछ कुछ अपनी अटकल लगाते हैं, तो भाई जहाँ आपका विश्वास हो वहाँ पूछो कि भाई क्या बात है कैसा है, तो पता मिलेगा भगवान की बहुत कृपा है। देखो अभी भगवान को माल बिक्री करना है तो बहुत सस्ता मिलता है आजकल, हरदम नहीं होता ऐसा, ये कलू गाड़े पर हुआ है, कर्ज की बहुत गिर गया इसे भगवान सस्ते हो गए, आज सब चीज महंगी हो गई रुपया सस्ता हो गया, पहले शेर का घी मिलता था आज 1,250 रुपया घी का 1,250 गाय का घी मिलना कठिन, तो रुपया होगा सस्ता, चीज भी महंगी कर दो ये तो रुपया खुद सस्ता हो गया, रुपया कितना हो गया, रुपया बहुत छोटा सा हो गया आजकल, पैसों का इस वजह नारायण नारायण नारायण पियावर राम चंद्र की मोर मुकुट वंशी।